gönül, bir dolu can yola girdi. Katarlandı göçtü gönül, katarlandı göçtü gönül. Bir dolu can yola girdi, katarlandı göçtü gönül. Geçti günüm, bunda bir her cahil yardan, ne desin vazgeçti günüm. Seyran eder, çün hakla ulaştı gönül.